Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ittaba'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Radiyetu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem rasulen ve nebiyya. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak seyreden değerli hazirun, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz üzere Maide suresinin 4. ayeti kerimesinde kaldık. Ve Rabbim inayet ederse 4 ile 7. ayet-i kerimeler arasında bugünkü sohbetimizi icra etmeye çalışacağız. Ben hiç vakit kaybetmeden üzerinde sohbetimizi temellendireceğimiz 4. ayet-i kerimeyi mealen tilavet etmek istiyorum. Sonra da inşallah sohbetimizin esas temelini teşkil eden helal ve haram konusuyla alakalı inşallah dersimize geçmek istiyorum. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Maide suresi 4. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de e'udhu billah. Kendileri için nelerin helal kılındığını sana soruyorlar. De ki, bütün iyi ve temiz şeyler size helal kılınmıştır. Allah'ın size öğrettiğinden öğretip, avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın, besmele çekin. Allah'tan korkun, Allah'ın hesabı pek çabuktur. Şüphesiz ki azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi sizin de dikkatlerinizi çekmiştir muhakkak dostlar. Maide suresi 4. ayeti kerime helal olanlardan yemeği bu anlamda telkin eden bir ayeti kerimedir. Ben de inşallahurrahman bu akşamki sohbetimizi, bugünkü dersimizi helal ve haram ölçüsü, eşyalarla olan münasebetimizin nasıl tanzim edilmesi gerektiğiyle alakalı inşallah icra etmeye ve sohbetimizi bu temelin üzerine inşa etmeye çalışacağız. Şimdi tabii sorsam her birinize ayrı ayrı, böyle bir imkanım olsa, desem ki ya Allahu Azza ve Celle'yi razı etmek için dünyaya gönderilmiş kulların eşyalarla olan münasebetindeki ölçü nedir? İnanıyorum ki her birinizin ayrı ayrı vereceği cevap helal ve haram. Allahu Azza ve Celle'nin helal gördüklerini yapmak, yemek, haram gördüklerinden de kaçınmak. İşte bizim eşyalarla olan münasebetimiz bu esas üzerinedir dersiniz. Ama bugün maalesef her ne kadar teoride bu anlamda doğru cevabı versek de hayatımızda eşyalarla olan münasebetimizde helal ve haram çerçevesinde çok da başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz maalesef. Dolayısıyla üzücü ama bir hakikat ve yine aynı zamanda da kanserolojik bir hastalıkmış gibi bu toplumu, bu halkı sarmalamış bir meseleyi bugün masaya yatırma gayreti içerisinde olacağız. Rabbimiz hakkıyla söylemeyi, hakkıyla söylemenin de ardından hakkıyla da amel etmeyi cümlemize nasip etsin inşallah dostlar. Evet, helal ve haramı konuşacağız. Belki yeri geldiğinde ifade edecektim ama hemen geldi aklıma söyleyivereyim. Belki birazdan unuturum. Malum amellerde Müslüman için ölçü şer'i hükümlerken eşyalarda ölçü ise helal ve haramdır. Biz bunu bu şekilde tasnif ediyoruz ki bu olması gereken de. amellerde asıl olan el aslu fil ef'ali et takayyudu bi ahkamiş şer'a. Fiillerde asıl olan şer'i hükümle kayıtlı kalmaktır. Ama eşyada asıl olan ise tabi ibahat haram delili teşkil etmiyorsa bunun aslında başka bir anlamı da helal ve haram ölçüsü. Biz de bugün bunu konuşacağız. Konuşma gayreti içerisinde olacağız. Az önce bir cümle serdettim dostlar. Sizler de dinlediniz. Yine ekranları başındaki kardeşler. Dedim ki maalesef eşyalarla olan münasebetimizde toplumsal anlamda bir nevi sınıfta kaldık. Yani Rabbimizin razı olduğu o helal ve haram ölçüsü çerçevesinde Rabbimizin razı olduğu o duruşu maalesef sergileyemedik. Halen de sergileyemiyoruz. Yani eşyalarla olan münasebetimizin helal ve haram çerçevesinde yapılmadığını ispatı mahiyetinde belki 10-15 gün önce milli piyango bileti almak için insanların sırada ne kadar beklediğini ve ne kadar uzunlukta kuyrukların oluştuğunu görmek, bunu bu anlamda etüt etmek, bu konuyla alakalı olarak bunu delil getirmek zannediyorum ki yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Yani insanlar helal ve haram ölçüsü belki gözetmekten, bunu ölçü olarak almadan böyle bir sırada bekliyor. Allah-u Teala'nın kat'i surette haram kıldığı bir şeyle iştigal ediyor. Yani hayatında eşyalarla olan münasebetinde helal ve haram ölçü olmaktan çıkmış. Daha 3 gün önce mi yanılmıyorsam, hafızam yanıltmıyorsa ya da dün müydü? Bu ülkeyi yöneten idareciler Müslümanları faiz kredisi çekebilecekleriyle alakalı olarak müjde ile selamlıyor ve böyle bir müjdeden haberdar ediyor. Kredi borcu olanların yine faizli bir kredi almaları karşılığında kolaylık sağlanacağına dair bir müjdeyi bu Müslüman halka haber verebiliyor. Halbuki eşyalarla olan münasebetimizde ve yine fiillerle alakalı olan münasebetimizde yeri geldiğinde şer'i hüküm, yeri geldiğinde de helal ve haram bizim için asıldır ve ölçüdür. Ama bugün böyle olmadığını ifade ettim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna dair bir haberi var, bir hadisi şerifi var paylaşmak istiyorum. Yani bugün eşyalarla olan münasebetimizde helal ve haramın ölçü olmaktan çıktığını ifade eden bir hadisi şerifi paylaşmak istiyorum. Allah için helal ve haramın hayatımızda eşyalarla olan münasebetimizde ölçü olmayıp artık menfaatin ölçü olduğunu herkes kendi çevresinde, belki daha da özele inecek olursa kendi nefsinde bunun muhasebesini ve değerlendirmesini Allah için yapsın. Allah için. Bu söylediklerim tabii başta nefsime muhataptır. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki bir hadisi şeriflerinde, Ebu Hureyre radıyallahu anh bu hadisin ravisidir, kaynağı da Bukhari'dir. Sahih bir rivayetten bahsediyorum sizlere dostlar. Aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki öyle bir devir gelecek ki insanoğlu aldığı ve yediğinin helal mi haram mı olduğunun hesabını yapmadan hareket edecek. Tekrar etmeme gerek var mı? Anlaşılmıştır ümit ediyorum. Helal ve haram ölçüsüne riayet etmeden helalden mi geldi yoksa bu haram mıdır? Bunun sorgulamasına tabi tutmadan karşılaştığı o eşyaları öyle bir münasebette diyecek ki Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor insanoğlu yiyecek, sadece alacak, sadece iştigal edecek, hiç bakmayacak, sormayacak o helalden mi geldi, haram mı, bu bana nereden geldi, bunun hesabını yapmadan onunla iştigal edecek diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sonrasında hadis şöyle bitiyor. Diyor ki onlar Allah'a dua edecekler ama Allah onların duasına icabet etmeyecek. Ben size çok açık yüreklilikle bir şey söyleyeyim mi dostlar? İnan şu hadisin mealinden sonra klişe cümlemi ifade edeyim. Elimi yüzüme çalsam bugünkü sohbete nihayet verdim ve elhamdülillahi rabbil alemin desem bugünün azı olarak yeter. Düşünün Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki öyle bir devir gelecek, insanlar yiyecek. Helal mi, haram mı, ölçüsüne riayet etmeden yiyecek. Sonra dua edecekler ama Allah onların duasına icabet etmeyecek. İnanın dehşet verici bir hadis. Böyle bizi silkeler nitelikte bir hadis-i şerif. Ve biz bu anlamda maalesef bu hassasiyeti kaybettik dostlar. O röportajlara şahit olmuşsunuzdur. Birkaç tanesini bile anlatsam belki bizim çok vaktimizi alacaktır ama kısaca değineyim. O Allah'ın kesinlikle haram kıldığı milli piyango, o piyango sırasında beklerken yapılan röportajlarda şuna şahit olmuşsunuzdur. İnşallah bana çıkarsa ki Allah'ın izniyle çıkacak diyor. Ya sen Allah'tan dua ediyorsun ve Allah'ın senin için haram kıldığı şeye dua ediyorsun, subhanallah. Bu besmeleyle Büyük Millet Meclisi'ni açmaya benzer. Bismillah deyip kurdeleyi kesip Allahu Azza ve Celle'ye söz hakkı vermeyecek olan parlamenter sistemin açılışında olduğu gibi. Allah'ım inşallah bana çıkar diye dua ettiğin şeyi Allah haram kılmış. Subhanallah. Bu nasıl bir paradokstur? Bu nasıl bir çelişki yumağıdır ya? İşte bugünkü ahvalimiz bu. Biz helal ve haram hassasiyetini kaybettik dostlar. Eşyalarla iştigal ederken, eşyaların mahiyetini, onunla ilgili olarak Allahu Azza ve Celle'nin hükmünü sorgulamadan yer, tüketir ve iştigal eder hale geldik. Hiç sormadık Allah bununla alakalı ne dedi diye. Helal mi, haram mı, Allah bununla alakalı bizi muhayyer mi bırakmış, ister ye, ister yeme mi demiş. Ne demiş Allah? Hadiste buyurulduğu üzere, o devir Allahu Alem bu devir ki biz hiç sorgulamadan yiyoruz. Ve sonradan ellerimizi semaya kaldırıyoruz, dua ediyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi bize razı olduğun kulların zümresine ilhak et. Öyle bir dünya yok. Allah için varsa kardeşiniz Abdullah haber edin. Haberim olsun yani. Rabbimizin haram kıldığı şeylerin hayatımızda hem merkezinde yeri olacak, onunla iştigal edeceğiz, hemhal olacağız. Diğer taraftan da ellerimizi semaya kaldıracağız. Haram kıldığı şeyle bir taraftan iştigal ediyorken, ya Rabbi bizi razı olduğun kullarından eyle, cennet ehlinden olmayı nasip et. Hele yak. Bu hassasiyeti kaybetmeyeceğiz dostlar. Eşyalarla olan münasebetimizde tek ölçü helal ve haram olmasıdır. Menfaatimize ters düşse de, ama biz bu hassasiyeti kaybettik dostlar. Helal ve harama riayet etmeden, hatta haramlarla iştigal ederken, Allah bununla alakalı ne diyor diye sormadık. Daha önce Tefsir-i Furkan'da eğer hafızam yanılmıyorsa anlatmıştım. Ama üzerinden çok uzun bir zaman geçmiş olmasının vermiş olduğu cesaretle yeniden anlatacağım. Helal ve haram hassasiyetini kaybettik bununla alakalı. El aslu, hani asıl olan eşyayla olan münasebetimizden önce onunla alakalı Allah'ın hükmünü bilmektir. Yaptıktan sonra Allah'ın hükmünü sormak gibi bir adetimiz var bizim. Hatta onu meşrulaştıracak hocaların peşinden de az koşturmayız hani. Birisi bana geldi dedi ki hocam bir şey soracağım dedim kardeşim buyur. Krediyle, faizle ev almanın hükmünü soracağım ama ben biliyorum ki sen diyor haram diyeceksin. Dedi yani bildiğin şey niye soruyor? Diyor ki sen neyse o dersin ama diyor ben başka bir hoca bulayım. Vallahi böyle. Dedi ben başka bir hoca bulmam lazım. Yaşadığımı anlatıyorum size. Subhanallah. Hollanda'da çok böyle büyük bir camianın çok böyle üst kademelerinde yönetici hatta birinci adamı diyebileceğimiz birisi var. Hani helal ve haram hassasiyetini kaybettiğimizi anlatacağım ya bu misalden hareketle. Bizim tabii Hollanda'da yaşadığım o süreçte çok iyi biliyorum. O zaman biz her yerin etini yemiyoruz. Her yerin dönerini yemiyoruz. Her yerin kebabından yemiyoruz. Çünkü nerede kesildiğiyle alakalı şaibeler var. İşte itimat ettiğimiz güven esaslı biraz. Onun için her lokantada karnımızı doyuramıyoruz. Bu anlamda da Müslümanlara biraz hizmet olsun diye böyle Türk lokantaları, Faslı lokantalar, Müslümanların artık kesimiyle yapılan lokantalar çoğalmaya başlamıştı. Benim oturduğum hemen evin köşesinde de böyle bir Türk restoranı açılmıştı ki lahmacunu falan orada tanıdık biz bu anlamda. Meşhur döner. İşte bu böyle bir gündü. zannediyorum üniversite yıllarımdı. Üniversite dönüşü eve geçerken o köşeden de tabii lokantada oturanları çok kolaylıkla görebiliyordum. Baktım içeride o büyük camianın, İslami camianın o yöneticisi içeride bir kardeşle oturmuş bir şeyler yiyorlar. Tabii beni dışarıdan da görünce içeriye davet etti beni. Yanına vardım. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Beni görünce mi aklına geldi bilmiyorum ama hani Konya et ekmeği var. Biliyorsunuz böyle o dönemler biraz da sündürüyorlar böyle uzunca. İşte onların böyle popüler olduğu bir dönemde öyle bir hizmet sunuyor restoran sahibi. Et ekmeğin yarısına gelmiş bizim hoca efendi. Beni görünce mi aklına geldi bilmiyorum ama dedi ki hocam buraya oturduk yedik ama buranın eti helal mi? Dedim hocam helal de olsa haram da olsa hiç fark etmez yarısını yemişsin. Yani artık o yarısından Allah seni hesaba çekecek. Bir, haramsa zaten çekecek. Yani o adamın kesimiyle alakalı bir problemi varsa zaten çekecek. İki, isabet etsen dahi işin hakikatinde amelden önce eşyanın mahiyetiyle ilgili Allah'ın hükmünü sormadığın için Allah yine seni hesaba çekecek. Çünkü asıl olan odur. Asıl olan fiilden önce eşya ile alakalı olarak Allah'ın hükmünü öğrenmektir. Dedim ki hocam sen her halükarda kaybettin. Karnını doyurdun ama bir anlamda da kaybettin. İştah da kesildi gerçi. Ama nedir? İşin hakikati budur. Ve biz bu hassasiyeti kaybettik. Yani biz amelden önce ve yine eşyalarla alakalı olan münasebetimizde onunla alakalı alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin ve Resulünün yani şari'nin hükmünü öğrenme ve ona göre de amel etme hassasiyetini kaybettik. Sonra da her fırsatta, her platformda, her mecliste, her oturumda ellerimizi semaya kaldırıyoruz ve diyoruz ki ya Rabbi ümmetin ahvali hiç iç açıcı değil, hali pürmelal, ya Rabbi yardım et. Yok. Allahu Azza ve Celle Resulü vasıtasıyla etmeyeceğini bize haber veriyor. Acı ama gerçek. Biz helaller ve haramlar ölçüsüne riayet etmediğimiz müddetçe Allah bizim yakarışlarımıza icabet etmeyecek. Duanın şartlarından bir tanesi bu. Ya iki Müslüman bir araya geldiği zaman okuma salonlarında, meclislerde, camilerde değil mi? İşte konferans salonlarında hemen dertleşiyoruz. Ya bu ümmetin hali pürmelal ne olacak? Keşke ümmet eski izzetine kavuşsa. İşte İsrail vahşet saçıyor. Amerika şöyle, İngiltere böyle, sömürgeci kafirler böyle. Her fırsatta yeniden eski hani o izzetli günlerimize dönme konusunda Müslümanların böyle bir sohbet meclisi hemen oluşuveriyor. Sonra da dua ediyoruz. Ya Rabbi diyoruz bu ümmeti yeniden şahlandır, kalkındır. Eski izzetine kavuştur ya Rabbi. Bizi razı olduklarından eyle ya Rabbi. Dualar böyle peşi sıra diziliyor ve olmalı mı? Evet. Ama işte duaların icabet olunabilmesi için bu şartlardan bir tanesi de helal ve haram ölçüsüne riayet etmek. Ben demiyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Ve ben bunu ifade eden bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok manidar. Yani helal ve haram ölçüsüne azami derecede riayet etmemiz gerektiğini telkin eden çok net bir hadisi şerif. Tefsir-i Furkan'ın bu geceki en güçlü azıklarından bir tanesi olsun inşallahurrahman. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Müslim kaynaklı bir hadisi şerif paylaşıyorum. Ravi diyor ki, ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُولَ Sonra diyor, bir adamdan bahsetti ki, يَطُولُ السَّفَرَ اَشْعَثَ اَخْبَرَ وَيَمُدُّ يَدَيْهِ اِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّي يَا رَبِّي وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ Diyor ki uzunca seferden gelmiş bir adamdan bahsetti Allah'ın Resulü. Bir parantez açıp hemen kapatıyorum. Muhaddisler bu hadisi şerh ederlerken bu uzunca yolculuğun Kabe yolculuğu olabileceğini söylüyorlar. Ama çok önemli değil. Çünkü duayı biz her yerde yapıyoruz. Uzunca seferden gelmiş bir adam. Eş'ase akbara saçı başı dağılmış. toz duman içerisinde kalmış. Yani seferden gelmiş olmanın emareleri var üzerinde. Yemuddu yedeyhi ile semai. O kişiye ellerini semaya kaldırmış ve dua ediyor. Ya Rabbi, ya Rabbi ve mat'amuhu haram. Onun yediği haram. Ve meşrabuhu haram. Onun içtiği haram. Ve melbesuhu haram. Onun giydiği haram. Ve gudiye bil haram. Ve haramlarla iştigal ediyor. Dikkat edin dostlar. Fe enna yustecabu lidelik. Allah bu duanın neresine icabet etsin ki? Allah bu duanın neresine icabet etsin? Hayatını haramlar sarmalamış. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram. Hayatında hep haram. Allah bu duanın neresine icabet etsin diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben diyeydim iyiydi değil mi? Ama hadis. Yani hayatımızda haram varsa, o yakarışlarımızın Rabbimizin indinde bir kıymetinin olduğunu anlıyorum ben bu hadisten. Yanlış mı anlıyorum dostlar? Acı. Ama vallahi fil hakika böyle. فَاَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ Allah bu duanın neresine icabet etsin? İşte bu helal ve haram hassasiyetini kazanacak olursak Allah bizim dualarımıza icabet edecek. Beklediğimiz nusret hızlanacak Allah'ın izniyle. Hani acilleştir ya Rabbi diyoruz ya, helal ve haram varsa bünyemizde ve bunu bu urdan kurtulmadıysak, kurtulamıyorsak Allah azze ve celle bizim duamıza icabet etmeyecek dostlar. Hani Sa'd bin Ebi Vakkas'tan için diyor ya Allah'ın Resulü, diyor ki ya Resulallah sen benden için dua et. Nasıl dua edeyim diyor ya Sa'd. Ya Resulallah dua et şöyle de. Sa'd dua ettiğinde duası geri çevrilmesin ya Rabbi. Allah'ın Resulü diyor ki bu isteğini yerine getireceğim ya Sa'd. Ama sen de helale ve harama dikkat edeceksin. Ölçü ortada. Biz bu hassasiyeti kaybettik dostlar. Düşünebiliyor musunuz? Siz Rabbimizin haram kıldığı bir şeyi hayatınızın merkezine alacaksınız. Habire onu yiyeceksiniz, tüketeceksiniz. Hayatınızda onunla giyinecek, onunla kuşanacaksınız. Ama bir taraftan da size bunu haram kılmış, Allah'ı hiçe sayarmışçasına amel edeceksiniz. Ama diğer taraftan da ellerinizi semaya kaldırıp, ya Rabbi beni razı olduklarından eyle diyeceksiniz. Bütün içtenliğimle söylüyorum, bu hiç samimice değil. Dolayısıyla helaller ve haramlar ölçüsünde hassas olacağız. Bu hassasiyeti yeniden kazanırsak, bu hassasiyetin doğrultusunda hareket edersek, haram mı? Bir tır dolusu sizin önünüze serseler, dönüp bakmayacak kadar hassasiyeti kazandıysanız Müslümanlar. Ama zerre miskalidir, ama Allah onu meşru kılmıştır, helaldir, ona da tamah ettiyseniz, ona rağbet ediyorsanız kardeşim, başım gözüm üstüne. İşte bu hassasiyete sahip olduğumuz zaman, ellerimizi de semaya kaldırdığımız zaman, Allah'ın nusreti hızlanacaktır biiznillahü teala. Ama hayatımı haramlarla kuşattıysam ve yardımını istediğim Rabbim benim dualarıma icabet etmeyecektir. O hassasiyeti kazanacağız. İşte hassasiyetin güzel bir örneği ki her konuda örnek olduğunu söylüyoruz. Ahzab suresinde geçtiği üzere Bismillah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'ı çokça zikreden, Allah'a inanan, ahiret gününü murat eden için diyor, Allah'ın peygamberinde sallallahu aleyhi ve sellem güzel örnekler vardır. O sadece ettehiyyatü da işte şehadet parmağımızı nerede kaldıracağımıza dair bir örnek değil. Sağına yatar uyurdu diyor şemail kitaplarında, başım gözüm üstüne. Ama inanın benim peygamberim sadece sağına yatmak için örnek olarak gönderilmiş bir peygamber değil. Devletin nasıl kurulacağını gösteren bir peygamber. Zalime karşı hakkın nasıl söyleyeceğini öğreten bir peygamber. komşusuyla nasıl bir münasebet olması gerektiğini fiiliyatıyla bize gösteren bir peygamber. Ve ama helal ve haram konusunda da ne kadar hassas olunması gerektiğini de davranışlarıyla ve fiilleriyle bize öğreten bir peygamber. Birazdan yöneticilere bununla alakalı hususi bir parantez açacağım ama yeri geldi söyleyeyim. Her konuda belki peygamberi bu anlamda sünnetini taklit etmeye çalıştığınızı söylüyor olabilirsiniz platformlarda, meclislerde. Ama helal ve haram konusunda hassasiyeti peygamberden niye öğrenmiyorsunuz? Onda örnek, bunda değil. He? Enes radıyallahu anh diyor, vallahi beni çok etkileyen bir örnek. Çok kısa, belki tutun saniye, 3-5 saniye ve 10 saniye falan sürecektir. Ama muhteşem bir rivayet. Tefekkürü belki bize çok şeyler kazandıracak bir rivayet. Benim peygamberim, namazda örnek olduğunu söylediğim, haçta örnek olduğunu söylediğim, işte her konuda benim hayatımda örnek olduğunu söylediğim ve örnek almaya çalıştığım peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem helal ve haram konusundaki hassasiyeti. Buyurun. Enes radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bir gün yolda yürürken gördüm. O yere düşmüş olan bir hurmayı aldı. Siz hiç hurmayla konuşan bir peygamber, bir insan duymadıysanız, okumadıysanız Allah için kulak verin. Diyor ki Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bu hurmanın sadaka mallarından düşmüş olma ihtimali olmasaydı vallahi yerdim. Ama oradan düşmüş, o risk var. Bir hurma, milyarlardan, dolarlardan, işte ne bileyim eski parayla trilyonlardan falan bahsetmiyorum. Ev, araba, ne bileyim ondan da bahsetmiyorum. Bir hurma, sadaka malından düşmüş olması ihtimalinden ötürü aleyhissalatu vesselam yemiyor. Allah'ım bu nasıl bir hassasiyet. İşte biz bu hassasiyeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmek durumundayız kıymetli kardeşler. Başka bir ifadeyle aslında bu konunun diğer bir alt başlığı şöyle ki, bizim eşyalarla olan münasebetimizde yine ölçü menfaat değil, helal ve haram olmalıdır. Ama bugün maalesef menfaatlerimizin, yani arzu ettiğimiz, yerine gelmesinden hoşnut olacağımız şeylerin bize menfaat olarak geri döneceğini arzuladığımız şeylerin ölçü olduğunu maalesef hayatımızda görüyoruz. Ve bunun ölçü alındığına şahidiz. Bunu yaşıyoruz, çevremizde yaşıyoruz. Bazen belki mağlup oluyor ve nefsimizde yaşıyoruz. Daha menfaatim olması hasebiyle Allah'ın haram kıldıklarıyla çok kolay bir şekilde iştigal edebiliyoruz. Maalesef. Ama amellerde de menfaat ölçü olmadığı gibi eşyalarda olan münasebetimizde de menfaat ölçü değil. Müslüman kardeşim, eşyayla olan münasebetinde menfaatine ters düşse de Allah'ı razı etmeyle dertlendiysen senin için tek geçerli akçe helal ve haram ölçüsüdür. Buna riayet etmezsen Allah duana icabet etmez. Menfaatin tahakkuk etmiştir. Ama Allah'ın rızası tahakkuk etmemiştir. Bu kadar basit. Tekrar söylüyorum bu cümleyi. Menfaati ölçü alır ve onunla amel eder ve iştigal edersen belki menfaatin tahakkuk eder ama Allah'ın rızası tahakkuk etmez. Allah'ın razı olmadığı yerde bir şey tahakkuk eder, o da şeytanın rızası. Yanlış mı söyledim? Allah razı değilse birileri mutlaka razıdır. O da şeytan ve avaneleridir. Menfaati ölçü almayacağız. Bunun için Hayber'den bir örnek paylaşmak isterim sizlerle. Hepinizin belki benden çok daha iyi bildiği bir örnek. Ama yeri geldi paylaşmadan geçmeyeyim istedim. Menfaat ve Allah'ın rızası. Menfaat mi yoksa helal ve haram mı? Bu bizim sınavımızın ta kendisi dostlar. Ticaretle uğraşan kardeşlerimiz var. Esnaflık yapan kardeşlerimiz var. Esnaf olmayıp da hayatında bir takım eşyalara ihtiyaç duyan kardeşlerimiz var. Ya her şeyden önce karnımızı doyuruyoruz. Bir şeyler yiyoruz yani. Çoluğumuza çocuğumuza helal mi götürüyoruz? Haram mı götürüyoruz? Menfaat mi? Helal mi? Haram mı? Bu ölçü, bu sınavın ta kendisidir. Ravi Buhari'de, Müslim'de birçok sahih kaynaklarda geçtiği üzere mefhumen anlatıyorum. Ravi diyor ki Hayber'i kuşattık ama diyor iki şey bize baskın gelmişti. Hani hatırlıyorsanız Hendek'le ilgili ben çok anlatırım. Soğuk ve açlık, subhanallah. Hayber'de de imtihan, sıcak ve açlık. Çok ilginç. Hayber'de iki şeyin baskın geldiğini söylüyor abi. Bir, açlık. İki, aşırı sıcak. Karnı tok, sırtı da pek. Böyle bir ahvalden bahsetmiyorum. Aç, günlerdir bir şey yememiş, o hayırlı zümreden bahsediyorum. Asap aç, aç. Sırtı da pek değil. Cihat meydanlarında, diken üstünde ve açlıktan böyle herkesin hali perişanken diyor ki ravi Hayber kalelerinin çevresinde ehil eşekler ele geçirdik. Et ya et. Hemen boğazlamışlar. Kazanlar yakılmış. Öyle ya aç adama bir tane hele bir, biraz da işin erbabıysa ne olacak? Eti kemiğinden derisinden ayırmak 10 dakikalık iş. Bana kalsa saatler alır da işin ehli hemen tabii ocak tütmeye başlamış yani. Ravi diyor ki aleyhissalatü vesselam uzaktan ocakların ateşlerin yandığını görünce sordu. Ashabım bu neyin ateşidir? Etin ateşidir ya Resulallah. Et, et. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sormaya devam ediyor. Diyor ki ashabım neyin etiymiş bu? Et mi pişiriyorsunuz ama neyin eti? Ya Resulallah, Hayber kalelerinin etrafında biz ehil eşekler ele geçirdik. Kaynayan, pişen, kavrulan neyse kazanın içerisinde olan ehil eşeğin etidir ya Resulallah. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ferman buyurdular. Dedi ki ashabına emrimdir, o kazanların içerisindekileri hemen dökeceksiniz ve tasları, tabakları da kıracaksınız. Emir bu. Sahabeden bir tanesi diyor ki, ya Resulallah etleri dökmeye dökelim de o diyor tencereleri kırmasak olmaz mı? Allah'ın Resulü diyor ki bu dediğin de olur. Yani eti dökelim ama taslar kalsın yani. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle deyince sahabede tamam dökelim de taslar kalsa olmaz mı ya Resulallah? O dediğin de olur dedi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab o etin hepsini raviler ve rivayetler farklı farklı diyor ki o Hayber'in o kalenin etrafına diyor ehil eşekleri yığılmıştı. Kazanlardan devirmişler. Bir lokma dahi almamışlar. Hikaye ha? Hikayemsi. Ama vallahi değil. Bağdat hikayesi hiç değil. Aleyhissalatü vesselamın açlığın ve sıcaklığın baskın geldi. Belki hurmaya, bir kuru ekmeğe, lavaşa, katıksız bir yiyeceğe muhtaç oldukları bir zaman diliminde. Ehil eşeğiyle imtihan olan ve imtihanı da hakkıyla geçen yiğit adamlardan haber verdim size. Bir lokmasına Allah razı değilse tenezzül etmeyen yiğitlerden haber verdim size. Tenezzül dahi yetmemiş. Allah ve Resulü ona yasakladıysa benim için İrab'da mahalli yoktur dercesine. Hiçbir kıymet ifade etmemiş onlar için. Haramsa halas. Vesselam. Nokta. Helal olaydı bak sen ne olurdu. Hani Halid bin Velid et büzdürüyormuş ya. Aleyhissalatu vesselam gelmiş. Demiş Halid ne yapıyorsun? Demiş et büzdürüyorum ya Resulallah. Neyin etiymiş o bakalım? Aleyhissalatü vesselam Soruyor, diyor ki, nedir o? Diyor, kertenkele eti ya Resulallah. Buyur diyor, sen de ye. Büzdürmüş, hazır etmiş ya. Şimdi reaksiyonu anlatacağım. Refleksi anlatacağım. Kertenkele kaç gramdır bilmiyorum ki yani. Ne olabilir ki? Kertenkele etidir ya Resulallah deyince aleyhissalatü vesselam la diyor. Hayır. Haramuna hâdâ ya Resulallah. Ya da başka bir rivayette işte haramun ya Resulallah. Bu haram mı ya Resulallah? Yani aleyhissalatü vesselam hayır deyince Halid bin Velid elindeki eti bırakıyor. Allah'ın Resulüne sualde bulunuyor. Çünkü etin büyüklüğü, leziz olması Halid bin Velid için o esnada onun çok bir şey ifade ediyor olmasının o esnada önemi yok. Halid soruyor. Ya Resulallah bu haram mı? Allah'ın Resulü diyor ki lem ecid bi kavmi. Benim geldiğim diyor o Mekke topraklarını kastederek bu et nadir bulunurdu. Yediğimde de diyor içim bulanıyor, yemeyeceğim. Biz olsak biz de yemeyiz belki ama Halid bin Velid'den de daha iyi anlamadığımız kesin bu dini. Diyor ki sen bilirsin. Eti bir yiyor Halid bin Velid. Afiyetle. Ama burada ben niye misafir ettim Halid bin Velid'i? Reaksiyon önemli. Tepki önemli. Bir tır dolusu içerisinde bir ürün olabilir. Ama Allah onunla alakalı Müslümanlara hükmen haram demiştir. Dönüp bakmayız bile Allah'ın inayetiyle. Bakmamalı. Müminin şiarı budur. Ama kertenkele kadar bir şeydir. Allah onu mübah kılmıştır. Afiyetle yersin. Mesele bu. Çoluğumuza çocuğumuza ne götürüyoruz? Kursağımızdan neyi aşağıya doğru bırakıyoruz? Helali mi haramı mı? Neyle besliyoruz biz bir vücudu? Çünkü cehennem azabında yanmaya en layık beden haram lokmayla beslenmiş bedendir diyor Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Var mı ötesi? Cehennem azabında yanmaya en layık görünen beden vücut kursağından haramla beslenmiş bedendir diyor Zişan Efendimiz. Biz hangi cüretle çocuklarımıza haram lokma yediriyoruz? Hapşurdum başında sabahlıyoruz. Gezmediğimiz eczane, gezmediğimiz doktor kalmıyor. Nasıl olacak da gözünün önünde çocuğun yanmasına müsaade edeceksin ha Müslüman? Onun kursağından haram lokma sokarak. Hadi kendimiz yanmayı geçtik. Ha? Burada bizi dinleyen özellikle bu tabi hem erkekler cenahından da böyledir, bayanlar cenahından da böyledir. Ama özellikle nafaka teminiyle erkek kardeşlerimiz ilgilendiği için Allah için bacılar, eşlerinizi işe gönderirken onlara sıkı sıkı tembih edin. Şunları şunları alın gelinin ötesinde helali getirin deyin. Bize haram getirmeyin deyin. Allah için bunu öğütleyin ha bacılar. Eşlerinizi nafaka temini için eşikten dışarıya doğru uğurlarken, kapınızdan onlara selam ederken, işte şunu almadan gelirsen, deyin. Değil de, işte bize helalden başkasını getirme. Çünkü selef kadınları, selef annelerimiz, bacılarımız, bizim kadınlarımız, eşlerini işe gönderirken derlermiş ki, nasbiru alel cu'i ve la nasbiru alel nar. Bey, git, çalış, Allah'ın izniyle, varsa var, yoksa yok. Nasbiru alel cu'i, biz açlığa tahammül ederiz ama, la nasbiru alel nar, biz ateşe tahammül edemeyiz. Bize haram lokma getirme. Dünün anneleri, dünün kadınları böyle diyormuştu. Buna bir parantez açıp, bacılarımıza da bu anlamda bir nasihat olsun diye paylaşmak istedim. Ama biz, yani Allah'ın kulları olarak helal ve haram konusunda bu hassasiyete sahip olacağız dedik. Beşir bin Hafî, Ahmed İbni Hanbel döneminde yaşamış, muttaki bir zat, onun kız kardeşi. Bir fetva soruyor, beni benden alan bir fetva. Bu anlamda dedim ki tam helal ve haramın konusu paylaşılmadan olmaz. Beşir bin Hafî'nin kız kardeşi, Ahmed İbni Hanbel'e geliyor. Diyor ki şeyh sana bir soru soracağım. Diyor ki bir fetva lazım. Diyor ki buyur. Biz diyor yün eğermek derler ya, yani iplik dokuyorlar bir anlamda. Biz bu işle uğraşıyoruz diyor ev halkı olarak. Bazen de diyor işimizi çatıda yapıyoruz. Bazen işimiz geç saatlere kadar kalıyor. Allah için fetvaya bakın. Soruya bakın, fetvaya bakın. Fetvadan öte soru ve sorunun sahibindeki hassasiyete Allah için bakın. Allah için dedim. Sorunun kalitesine bakın. Soruyu sorandaki anlayışa bakın. Takvaya bakın. Helal ve haram hassasiyetine lütfedin ve bakın Allah için. Diyor ki şeyh, biz ip işte yün eğriyoruz, ip yapıyoruz kısacası. Bu işi evde yapıyoruz, bazen çatıda yapıyoruz, bazen geç saatlere kadar sürüyor bu iş. Ve biz geç saatlerde iple uğraşırken, ip imal ederken İslam devletinin İslam ordusu geçiyor. Ve onların ellerinde meşaleler var ya şeyh. Bana Allah için söyle, devletin ordusunun meşalelerinin aydınlığında ip yapmanın hükmü nedir? Kazancım helal mi haram mı? Yok böyle bir soru. Böyle bir şey yok. İslam devletinin orduları ellerinde meşalelerle gece geçiyorlar ya. Ya senin için geçmiyor ya mübarek. Geçiyor oradan işte. Diyor ki ama devletin hazinesinden o işte yanan yakıtlar, bunlar ümmetin ortak malıdır. Benim olmayan bir şeyin altında istemsizce faydalanıyorum ya şeyh. Bununla alakalı Allah'ın hükmü nedir? Ben çocuklarıma helal mi, haram lokma mı götürüyorum? Şeyh Ahmet İbni Hanbel diyor ki fetva olarak diyor haram değildir. Ama diyor kaçınmak da diyor takvadandır. Biz ne yapalım şimdi? Ya ben bu fetvayı nereye koyayım yani? Belki kelimelerin kifayetsiz kaldığı yer. Bu hassasiyetle donanmayı Allah cümlemize nasip etsin. Sadece dua ediyorum. Tabii dostlar, helal ve haram konusunu bu anlamda hani bizim cihetimizden değerlendirdik de bir de yöneticilerin açısından var bu mesele. Çok daha ehemmiyetlidir diye düşünüyorum. Niye? Çünkü onlar bizim üzerimizde sorumlu. Onlar bizim mallarımızla, onlar bizim ortak olduğumuz, hani ümmetin malında tasarruf hakkı sahibi olması hasebiyle vesaire vesaire. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyeti hadis-i şerifi gereği. Siz hani yöneticiler çobansınız ve güttüklerinizden mesulsunuz. Hadisi perspektifinde de değerlendirdiğimiz zaman yöneticilerin helal ve harama bizden daha fazla riayet etmeleri gerektiğini söyleyebiliriz. Biz işte çok azami derecede dikkat ediyorsak onlar şeddeli azami derecede riayet etmeliler. Daha fazla dikkat etmeliler. Çünkü onlar yönetici. Onlar idareci. Onlar ümmetin malından mesul. Onlar tebaasından mesul. Onlar tebaasının yaptıklarından mesul. Onlar tebaasının ümmetin ortak malından onlara tasarruf etmekte mesul. Ve çoğaltabilir miyiz? Evet. Dolayısıyla bir de onların açısından helal ve haramı değerlendirmek lazım. Bu konuda suskun kalır ve bugünkü yöneticilerin helal ve haram konusuna da riayet etmediklerini söylemezsek vebaldir diye düşündüm. Ve mikrofonlar vasıtasıyla da bunu dile getirmenin gereklilik olduğu kanısından hareketle söylüyoruz. Bugünkü yöneticiler helal ve harama hiç ama hiç riayet etmiyorlar. Bırakın riayet etmeyi, yanlarına dahi uğramamış. Niye? Çünkü Allah'tan hakkıyla korkan, helal ve haram ölçüsüyle eşyalar hakkında tasarrufta bulunmalıdır. Bu hassasiyeti asla yitirmemelidir. Hazreti bu konuyu araştırırken Ömer radıyallahu anh'ın bir sözü aklıma geldi. Yani bu yöneticilere hasretiz. Bugünkü yöneticileri eleştirmek ve muhasebe etmek, evet bu olmalı ve söyledik. Ama bunun ötesinde neye özlem duyduğumuzu ifade etmek lazım. Hazreti Ömer radıyallahu anh hilafeti döneminde yaralı bir hayvan yanından geçerken durdurmuş. Hayvanın yarasının üzerine elini koymuş. Başlamış kendisiyle konuşmaya. Demiş ki, zannederim ki müminlerin emiri Ömer olarak bu yaradan demiş Allah'a hesap vereceğim. Sanırım Allah bunun hesabını benden soracak. Güçlük çekiyoruz. Ömer'i anlamakta güçlük çekiyoruz radıyallahu anh. Onu takip etmekte güçlük çekiyoruz. Onun dünyasını anlama konusunda bu anlamda hakikaten güçlük çekiyoruz. Yaralı bir hayvan yarasına elini koyuyor. Diyor ki müminlerin emiri olarak sanırım Allah bundan da beni hesaba çekecek. Dedik ya bugünkü yöneticiler helal ve haram konusunda hiç bu anlamda hassasiyet göstermiyorlar. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu hassasiyetinin bugünkü yöneticilerde olması gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Ve onlarda bu hassasiyet yoksa bunu muhasebe etme de senin işin Müslüman. Onlar helaller ve haramlara riayet etmeyecek, sen de suskunluğa bürüneceksin. Vebaldir vallahi. Oturduğun yerden yöneticilerin helale ve harama riayet etmiyor olduklarına seyirci kalmak caiz değildir. Söyleyecek bir çift lafın yok mu? Kıyam edecek cesaretimiz yok mu? Helal yemiyorsunuz, haram tüketiyorsunuz, adil değilsiniz diyemeyecek miyiz? Çünkü bu yöneticiler helale ve harama riayet etmiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün hastalanmış. Ama öyle böyle değil, iyi hasta yani. Radıyallahu anh. Ve tabipler onu muayene ediyor. Diyor ki senin şifan balda. Bal tüketeceksin. Ya kıtlık döneminde bal nerede? Ha deyince bulunmuyor ki. Bal. Bir gün kilosu 50 liradan satılan bal. En iyisi 100 liradır. Niye fiyat verdim biliyor musunuz? Birazdan söyleyeceklerim için çok önemli. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın şifa bulacağıyla alakalı doktorlar balı tavsiye ediyor. Balı yok. Müminlerin emirinin balı yok. Bal. Balsız bir halife. Ama Beytülmal'da bir tane bal var. Sa'd'ın tabakatından rivayet ediyorum size. Beytülmal'da bir tane bal var. Tebaasını topluyor. Ümmetini mescide topluyor. Hamd ettikten sonra, sena ettikten sonra diyor ki ümmetim, eğer diyor hastayım malum, tabiplere göre de benim şifa bulmam balla mümkün olacakmış. İzin verirseniz hepinizin ortak olduğu o Beytülmal'daki baldan biraz şifa bulmak için kullanmak istiyorum. Eğer rızanız varsa yiyeceğim, eğer razı değilseniz ve rızamız yoktur derseniz Allah'ın helali bana haramdır. Ne söyleyebiliriz ki bununla alakalı? Beytülmal'da bir baldan bahsediyorum ya. Zannetmiyorum 100 kilo falan olduğunu. Hepimizin belki evinde olduğu kadardır. Subhanallah. Ama müminlerin emiri o baldan şifa bulmak gayesiyle, ümmetin ortak malı olması hasebiyle de, ümmetin rızasını almadan tüketmiyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya Rabbi bize böyle raşit anlayışlı halifelere ve yöneticilere acilen ikram eyle. Ve böyle bir Ömer ve öyle asr-ı saadet. İşte bu hassasiyete sahip olmak lazım. Bu hassasiyete sahip olursak Allah bize nusretini acilleştirecek. Dualarımıza icabet edecek. Bize razı olduğu kullarından eyleyecek. Ama bizim başımızda da böyle yöneticiler olmalı ki biz hem dünyada hem de ukbada saadete erelim. Ve böyle olmayan yöneticilere söyleyecek bir çift lafımız yok mu? Kıyam edecek yüreğimiz, cesaretimiz yok mu? Allah bizi bundan istemiyor mu? Subhanallah, işte helaller ve haramlar eşyalardaki ölçü bu. Bir bal ya. Toru topu bir bal. Çok cömert davranayım 5 kilo olsun 100 liradan 500 lira yapar ya. Ama ümmetin rızası yoksa, Allah'ın bu helali bana haramdır diyor. Bugün villalardan, trilyonlardan bir yöneticinin 3000 dairesi varmış ya. Araştırırken karşıma çıkmıştı. Bal bal. Müminlerin emiri halife Ömer'in yine kıtlık döneminde sadece zeytinyağı ve kuru ekmek ona banıyorlar. Bu kıtlık dönemi. Helale ve harama ülkeye bu hassasiyeti anlatmak adına ikinci bir örnek olarak paylaşıyorum. Ve bir zengin Müslüman bir hayvanını boğazlamış ve müminlerin emirini çağırmış. Demiş ki bir hayvan boğazladım, ne yapmamı emredersiniz? Demiş ki ümmetim aç zaten. Yerhamukallah. Ümmetim aç zaten, bir şey yedikleri yok zeytinyağının dışında. Biraz kursakları et görsün, dağıtın. Hay hay. Orada otururlarken Ömer'in önüne de et gelmiş. Ama hayvanın en iyi yerinden, affedersiniz. İyi yani. İyi et. Ömer soruyor radıyallahu anh. Diyor ki bu ne? Diyor ki malum ya emir al müminin. Hani az önce hayvan boğazladım demiştim ya, onun eti yani, sıkıntı yok. Müminlerin emiri Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın söylediği cümleyi aynen söylüyorum. İbn-i Sad'ın tabakatındaki tercümeyi birebir aldım. O kaliteli eti önünde gördüğünde müminlerin emiri Ömer'in ifadesi aynen şöyle. Bre, bre. Ben bu etten yiyeceğim. Ümmetim ise kemiğin üzerindeki etlere mahkum edeceğim. Vallahi eğer ben böyle amel edersem Allah da şahittir ki ben bedbaht bir yöneticiyim. Bunu götürün ümmetime dağıtın. Onu gönderirken şunu da söylemeyi ihmal etmiyor müminlerin emiri. Diyor ki gelirken de boş gelme, karnım aç. Zeytinyağını getirmişler, bitmedi ha. Zeytinyağıyla kuru ekmeği getiriyorlar Ömer'e. İki banıyor, ağzına katıyor. Sonrasında böyle tabağı biraz da öne sürüyor. Diyor ki kardeşler bunu götürün. Semih diye diyor bir, Semih bir semtin adı. İki tane bandıktan sonra yine o lokması müminlerin emirinin kursağına dizilivermiş. Niye biliyor musunuz? Semih diye bir semt var. Yani insanlar oturuyor orada. Diyor ki müminlerin emiri Ömer bunu diyor Allah için oraya gidin. O hane halkına dağıtın. Çünkü ben yoğunluğumdan ve ihmalkarlığımdan 3 gündür oraya ekmek taşıyamadım. Peki bugün açlıktan ölen, soğuktan ölen, yakacağı olmadığı için hastalanan, bu ümmetin evlatlarını idare eden yöneticilere söyleyecek bir çift lafımız yok mu Allah için? Adalet mülkün temeli de her yerde yazıyor. Ömer'den dem vuruyoruz yeri geldiğinde radıyallahu anh. Ama anlattığınız ve adaletiyle belki övünmeye çalıştığınız Ömer böyle yapıyordu. Ve işte bu yönetici bakınız vefatıyla vefatına yakın neler söylüyor. Bunu niye anlattım? Peki helale ve harama riayet etmeyip ümmetin ortak malını hunharca ve futursuzca tüketen yöneticilerin hali ne olur? Siz kıyas edin diye bir misalle bitireceğim inşallah. Bu Ömer, ümmeti açken kendisine o lokmaları tüketmeyi layık görmeyen Ömer halinden endişe ediyor. Vefatına yakın yara almış Ömer radıyallahu anh malum. Orada diyor ki ravi, çok rivayet var bu konuyla alakalı. Ravi diyor ki birisi Hazreti Ömer'in yarasını kontrol etti ve Ömer diyor zor şer konuştu. Nedir durum ahval? Diyor, iyi değil. Diyor ki doğru konuştun. Ben de öyle hissediyorum diyor Ömer. Çok sürmez yani. Yara derin. Ömer diyor ki doğruyu konuştun ama ben böyle hissediyorum. Yani iyi olacaksın, ayağa kalkacaksın dememiş yani. Durum iyi değil ya müminlerin emiri deyince doğru söyledin. Ben de öyle hissediyorum diyor Ömer. Diyor ki ravi diyor ki mecliste bir adam daha vardı. O da dedi ki ya müminlerin emiri, ey müminlerin emiri, müminlerin halifesi, sen öyle bir adamdın ki zannediyorum ki yevmul kıyamede senin tenine cehennem narı dokunmayacak. Yani seni öyle tanıyorum. Şahitlik ediyor onun hayrına. Diyor ki yevmul kıyamede zannediyorum ki senin tenine cehennem narı dokunmayacak. Ve Ömer zor şer konuşur ve der ki yanıldın. Sen yanıldın. Yeryüzü ve onun içerisindeki bütün ziynetler Ömer İbnül Hattab'ın olsa ve yevmul kıyamede günahlarıma mukabil yeryüzündeki bütün ziynetler istense vallahi verirdim, ben günahımdan endişe ediyorum. Bunu söyleyen Ömer az önce tebaası açken kendisine yemeği haram kılan Ömer. Günahından endişe ettiği için yeryüzünün bütün zenginliğini buna mukabil veririm diyen Ömer, gece yarısı çocuk çığlığı duyduğunda buna icabet etmezsem Allah bundan benim hesabımı sorar diyen bir Ömer. Peki bugünkü yöneticiler? İşte bu soruyu herkes sorsun ve yapılması gereken muhasebeyi de Allah için yapsın diyorum. Allah bize helalleri ve haramları Rabbimizin razı olduğu anlamda hakkıyla idrak eden ve bu doğrultuda da hayat sürenlerden eylesin. Rabbim bize helal ve haram hassasiyeti ikram etsin. Helaline razı olduğu için icabet eden ama haramına da tenezzül etmeyen o bahtiyarlardan, o samimi muttakilerden olmayı cümlemize nasip etsin. Ve yine az önce paylaştığım, serdettiğim örneklerde olduğu gibi raşit halifeleri bizlere acilen ikram etsin. Allah cümlemizin taksiratlarını aff ve mağfiret eylesin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve